ในความก็หมายเอาว่าสภาพที่ทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่แหละคำว่าธรรมะนั่นนะดังนั้นบุคคลผู้ที่ไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแสดงว่าเป็นผู้มีธรรมะอยู่ในใจนั่นเป็นอย่างนั้นผู้ที่ทำความชั่วใส่ตัวเองนั่นแสดงว่าไม่มีธรรมที่เป็นกุศลอยู่ในใจมีธรรมเป็นอกุศลอยู่ในใจเหตุนั้นน่ะใจนั้นจึงได้บัญชากายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปแต่พวกเราที่สนใจในทางธรรมะอย่างนี้นะก็ขอให้พากันทำใจของตนให้เป็นกุศลทีนี้การที่จะทำใจเป็นกุศลได้นี่มันก็ต้องต่อสู้กับฝ่ายอกุศลอย่างเต็มที่เพราะชีวิตของคนธรรมดาสามัญนี่นะท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันมีทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลอยู่ในจิตใจนั่นนะถ้ามันมีทั้งสองอย่างนี้มันก็บันดาลให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้แหละบัดนี้เวลาได้เสวยผลมันก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมาในสงสารจนถึงปัจจุบันชาตินี้เองนะนี่ที่เราดำเนินชีวิตไปแล้วไปเกิดอุปสรรคขัดข้องขึ้นมาไม่สามารถจะแก้ไขได้นั่นเรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลมันตามมาให้ผลมันก็เกิดความทุกข์ไปชั่วระยะหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราดำเนินชีวิตไปมันสะดวกสบายไปมันไม่มีอุปสรรคขัดข้องอะไรอย่างนี้แสดงว่าเราเสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนบุญกุศลที่ทำมาแต่หนหลังนั่นแหละมาช่วยรักษาชีวิตนี่ให้มีความอยู่เย็นเป็นปกติไปได้ไม่มีภัยพิบัติอันตรายอะไรมาข้องผ่านมาขัดขวางการดำเนินชีวิตก็ให้ควรพากันเข้าใจวิถีชีวิตอย่างนี้โดยแจ่มแจ้งในใจของตนถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติมาก็จะไปนึกเห็นไปในเรื่องอื่นนั่นคนส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นนี่ไปนึกว่าผีสางทางแดงนั่นมาเบียดเบียนเอาหรือว่าเป็นกับเคราะห์ร้ายเคราะห์ไม่ดีดวงไม่ดีอะไรทำนองนั้นนะอันนั้นเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์เราไม่ควรที่จะเอามาแทรกกับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เราเพ่งเล็งไปในเหตุภายนอกอย่างนั้นสอนให้ว่าพิจารณาดูกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองนี่นะจริงอยู่หรอกเราระลึกชาติโถนหลังไม่ได้แต่เราก็มาดูผลของกรรมคุณกรรมบาปกรรมที่เราที่มันให้ผลในปัจจุบันนี่แหละเป็นเครื่องชี้ถึงอดีตกรรมที่ทำมาเช่นอย่างว่าคนบางคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลหมอช่วยรักษายังไงยังไงก็ไม่หายนี่เราไม่ต้องไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยนี่ต้องเป็นผลกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาคันเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอดูหมอเดาอะไรเลยไม่ต้องไปสะดอกเคราะห์ให้เสียเงินเสียทองไปโดยเปล่าประโยชน์เราก็ตั้งหน้าทำความดีไปทำความดีทางกายไม่ได้ก็ทำความดีทางใจแม่นอนป่วยอยู่ก็ภาวนาอยู่สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อยู่ในกุศลธรรมให้แน่วแน่อยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถึงว่าร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจมันไม่ได้ป่วยกับร่างกายหรอกถ้าใจเรามันเลื่อมใสเชื่อมั่นในบุญในกรรมอย่างว่านั้นนะ เรานึกเอาบุญเอาคุณนั่นมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจมาเป็นที่พึ่งของจิตใจเมื่อใจได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งแล้วมันก็บรรเทาทุกข์ทางใจที่เกิดจากร่างกายไม่ปกติโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างว่านั้นมันก็มาเป็นทุกข์หลายภายในจิตใจนะเพราะว่าได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งอย่างนี้อย่าไปคิดออกไปหาที่พึ่งภายนอกเลยไม่มีอะไรจะพึ่งได้หรอกในโลกอันนี้นะถึงเทวดาอินพรหมก็ช่วยไม่ได้อนุภาพแห่งกรรมชั่วที่ตัวแต่ละคนได้ทำมานั่นน่ะไม่มีผู้มีอำนาจใดๆในโลกนี้จะช่วยได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังช่วยไม่ได้อย่าว่าแต่เทวดาอินพรหมเลยพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นศาสดาเอกในโลกมีบุญญานุภาพเหนือมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายแต่พระองค์ก็ไม่มีอำนาจสามารถที่จะขจัดกรรมเวรที่มันมาตามสนองคนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้แม้แต่พระองค์เองก็ยังกำจัดกรรมเวรต่างๆบางอย่างไม่ได้เลยพระองค์ก็ได้เสวยผลแห่งกรรมในอดีตมาเหมือนกันเนี่ยพระองค์เป่งอุทานแก่ภิกษุทั้งหลายเช่นอย่างว่าทรงพระดำเนินไปสู่เมืองกุสินาราครั้งนั้นนะเสด็จจะไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราระหว่างทางให้พระอานนท์เอาบาตรไปตักน้ำในแม่น้ำมาฉันพระองค์หิวน้ำพอพระอานนท์ถือบาตรลงไปถึงแม่น้ำน้ำนั้นขุ่นไม่สามารถจะตักเอามาถวายได้เลยจึงได้กลับไปทูลพระองค์ว่าน้ำแม่นี้มันขุ่นมากฉันไม่ได้อยู่ข้างหน้านั้นน้ำอจิรวดีน้ำใสดีขอให้พระองค์เสด็จไปที่แม่น้ำนั้นพระองค์ก็ยังรับสั่งว่าให้ไปตักน้ำนั้นมาเอาพระอานนท์ไปครั้งที่สองก็ยังน้ำยังขุ่นอยู่ไม่สามารถจะตักออกมาได้กลับไปกราบทูลเอาพระองค์ก็ทรงรับสั่งอีกเป็นครั้งที่สามพระอานนท์เลยตัดสินใจว่าแม้ถ้าได้รับสั่งถึงสามครั้งอย่างนี้หากว่าเราไม่ปฏิบัติตามศาสตร์จะแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงตัดสินใจอาวาดจุ่มลงน้ำน้ำใสแจ๋วทันทีเลยก็อดพระอานนท์เกิดปีติขึ้นทั่วทั้งตัวอะไรแบบนี้โธ่พุทธานุภาพเป็นอย่างนี้หนอว่างั้นพระองค์ได้ฉันน้ำนั้นแล้วจึงได้ทรงตรัสแก่พระอานนท์และภิกษุทั้งหลายว่าตั้งแต่ชาติก่อนนั้นพระองค์เป็นพ่อค้าวัวต่างเอาสินค้าใส่ต่างใส่หลังวัวแล้วก็ไล่วัวเดินตามทางไปค้าขายบ้านนั้นเมืองนี้พอไปถึงแม่น้ำแล้วก็หยุดพักให้วัวลงดื่มน้ำแล้วฝ่ายคนก็ลงอาบน้ำกันแต่เจ้าของวัวไปลงอาบน้ำเหนือน้ำวัวดื่มน้ำอยู่ใต้เมื่อเจ้าของวัวไปลงอาบน้ำกวนน้ำให้ขุ่นวัวเลยได้ดื่มน้ำขุ่นกรรมนั้นเลยติดตามสนองลองคิดดูอย่างว่ามันกรรมนิดหน่อยเท่านั้นความจริงมันน่าจะอาโหสิกรรมกันไปนานแล้วแล้วทำไมยังติดสอยห้อยตามอยู่จนถึงวันเสด็จไปปรินิพพานมันจึงไปให้ผลเอาพอดีเมื่อกรรมนั้นหมดแล้วน้ำนั้นจึงกลับใสขึ้นมาพระองค์ก็เลยได้ดื่มน้ำนั้นเลยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องกรรมอันนี้นะเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะอย่าไปเชื่อปรัมปราอย่างอื่นเลยเชื่อต่อการกระทำของเราเองนี่แหละเพราะว่าผลแห่งการกระทำเนี่ยทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความทุกข์ถ้ากรรมดีมันให้ผลก็มีความสุขไปกรรมชั่วให้ผลก็มีความทุกข์ไปอย่างนี้แหละถ้าใครไม่ได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนทำแต่กรรมดีมาอย่างนี้นะพอมาเกิดมาชาตินี้ก็มีชีวิตราบรื่น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บถึงจะมีโรคภัยกันนิดๆหน่อยๆไม่มากแล้วมีสมบัติก็ไม่มีใครมารักมาโล่เอาไปมีผัวมีเมียก็ไม่คิดคดกบฏจากกันในทางประเวณีแล้วก็ไม่มีใครมาหลอกลวงต้มตุ๋นเพราะว่าแต่ชาติก่อนตนก็กล่าววาจาเป็นสัตว์เป็นจริงไม่กล่าววาจาปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครให้เสียทรัพย์เสียสินเกิดมาชาตินี้จึงว่าไม่มีใครมาหลอกลวงต้มตุ๋นเอาทรัพย์สินเงินทองแล้วเราพูดอะไรไปก็มักจะมีคนเชื่อถ้อยฟังคำเพราะอานิสงส์ที่พูดจาดีมาแต่ชาติก่อนที่มีร่างกายและจิตใจเป็นปกติไม่วิบัติเป็นใบเป็นบ้าอันนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนไม่ได้ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรของเสพติดให้โทษต่างๆมาแล้วไม่ได้ใส่เสน่ห์เร่คนให้คนอื่นเขาหลงรักหลงใคร่หลงไหลเสียเงินเสียทองเพราะเสน่ห์เร่คนต่างๆอย่างนี้นะก็เพราะไม่ได้ทำกรรมชั่วเหล่านั้นมาเพราะเกิดมาชาตินี้จึงไม่ได้เป็นใบ้เป็นบ้าจึงมีกายวาจาใจเป็นปกติอันนี้แหละชาวพุทธเรานะขอให้คำนึงถึงเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้ถ้าเรารู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบตามทํานองของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตของเราก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นแบบนี้นะพอเรารู้แจ้งในคำดีคำชั่วแล้วใครจะไปทำคำชั่วแบบนี้พอรู้แจ้งแล้วว่ากรรมชั่วนะมันให้ผลเป็นทุกข์จริงๆอย่างนี้นะจะรู้แจ้งในกรรมดีการกระทำความดีกรรมดีนั้นให้ผลเป็นถูกจริงๆอย่างนี้พอรู้แจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็เว้นจากกรรมชั่วได้นะตั้งหน้าทำด้วยกรรมอันดีเรื่อยไปก็ทำให้บุญกุศลเจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของตนกรรมชั่วก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นเพราะตนไม่ทำมันได้ชื่อว่าเราเกิดมาในชาตินี้เรามาพบพุทธศาสนาเราได้ชำระชีวิตจิตใจของเราให้สะอาดของใสปราศจากบาปกรรมความชั่วทั้งหลายถึงแม้ไม่หมดก็เรียกว่าให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเช่นนี้เราก็ได้รับความอุ่นใจในชีวิตนี้แม้ว่าความเจ็บป่วยไข้หรือความตายจะมาถึงแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเศร้าโศกอะไรเลยพอได้พิจารณาเห็นอยู่ทุกวันทุกคืนว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วผู้ใดทำกรรมอันใดก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอย่างนี้นะเมื่อเรารู้เราเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้ดีมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจวนจะล้มจะตายก็ไม่ต้องร้องไห้ลำไรเศร้าโศกหาใครต่อใครในโลกนี้เพราะใครเกิดมาเนี่ยก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดต่างแต่ว่าก่อนและหลังกันเท่านั้นแม้จะเป็นบุคคลที่ตนรักตนพอใจอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตลอดการนานไปที่ไหนก็ต้องแตกต้องตายเหมือนกับเรานี่แหละพอมาภาวนาพิจารณาเห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่ห่วงไม่อะไรกับใครมีแต่รวบรวมเอาบุญเอาคุณตั้งไว้ในใจเป็นที่พึ่งของตนไปอย่างนี้นะจนหมดลมหายใจเข้าออกเราได้บุญคุณเป็นที่พึ่งไปสู่โลกหน้าแล้วเราก็มีความสุขความเจริญเราไม่ได้ยึดเอากรรมชั่วติดตัวไปเกิดไปชาติต่อไปก็มีชีวิตราบรื่นไม่ได้ไปสบความทุกข์ความพิบัติต่างๆนานาก็มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีสืบต่อไปให้มากขึ้นโดยลำดับจนกว่ามันจะเต็มคนเรานะเมื่อสร้างบุญบารมียังไม่เต็มก็พ้นทุกข์ไปยังไม่ได้ถึงบรรลุพระนิพพานก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลงมาคำนึงทบทวนถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าดูก็พอรู้ได้ จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามอันบุคคลจะพ้นทุกข์ไปได้นั้นต้องสร้างบุญบารมีให้เต็มตามภูมิของตนผู้เป็นภูมิสาวกอย่างนี้ก็สร้างบุญบารมีไปในตำราท่านกล่าวว่าแสนกับก็เต็มบริบูรณ์จึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้พ้นทุกข์ไปได้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สามจำพวกคือปัญญาธิกะพวกหนึ่งอันนี้สร้างบารมีสี่อสงไขยหลายแสนมหากัปได้แก่พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละก็เต็ มเป็นศรัทธาธิกะมีศรัทธาเป็นกำลังใหญ่ทำให้สร้างบุญบารมีอันนี้ต้องสร้างอยู่นาน8อสงไขยปลายแสนมหากัปจึงค่อยเต็มวิริยะธิกะถือเอาความเพียรเป็นใหญ่การสร้างบารมีทำอะไรก็ทำให้ละเอียดละออทำให้ดีให้งามสอนคนก็พยายามสอนไปอยู่อย่างนั้นแหละเอาความอดความทนเข้าใส่ความภาคเพียรทำใจดีสู้ไปประเภทนี้นั้นสร้างบารมีนานกว่าเพื่อนเลยตั้ง16อสงไขยปลายแสนมหากัปจึงค่อยเต็มบริบูรณ์เช่นพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสรู้ในการข้างหน้านี้ในตำราท่านกล่าวว่าต้องสร้างบารมีมาถึง16อสงไขยปลายแสนมหากัปเพราะว่าท่านอยู่ในจำพวกวิริยะธิกะมีความเพียรเป็นใหญ่นี่ต้องสร้างบารมีให้เต็มวันนี้พระสาวกนะสร้างบุญบารมีตามพระพุทธเจ้ามาการทำความดีก็ไม่เท่าเทียมพระโพธิสัตว์ก็ย่อนกว่าพระโพธิสัตว์เช่นยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราในขั้งเป็นพระเวสสันดรนะพระองค์สละของรักของชอบใจห้าอย่างให้เป็นทานได้เลยสละลูกสละเมียสละช้างพระที่นั่งม้าพระที่นั่งราชรถและเงินทองเข้าของอันเป็นส่วนพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก็สละให้ทานแก่ญาติจบคนขอเสร็จแล้วก็เข้าไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์เขาวงกตซึ่งคนธรรมดาสามัญทำไม่ได้เลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่จึงมีภูมิใหญ่ภูมิกว้างขวางมีความรู้กว้างขวางมีญาณอย่างรู้อัธยาศัยใจคอของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายส่วนพระสาวกรู้ไม่ได้เพราะว่าภูมิแคบต่างกันอย่างนี้นี่ที่ยกมาแสดงให้ฟังนี่นะเพื่อให้ผู้ฟังได้เชื่อมั่นในบุญในกุศลความดีที่เราทำด้วยกายวาจาใจอันนี้จะทำนำให้เราพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับจนถึงพระนิพพานแล้วในขณะเดียวก็เราเพียรละบาปไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่ายังสร้างบาปกรรมปนเปกับบุญกุศลไปอย่างนี้นานพ้นทุกข์เพราะว่าจะต้องไปเสวยผลแห่งบาปกรรมอยู่นรกอบายภูมินานกว่าจะพ้นมาได้ผู้ใดทำบาปกรรมแต่ละชาติตายแล้วไปตกนรกหมกไหม้ในอบายภูมิอย่างนี้นะมีอายุยืนมากสัตว์นรกนั่นนะมีอายุยืนกว่าเทวดาอยู่บนสวรรค์ตั้งเท่าตัวนู่นนะแต่อย่างนั้นทำให้เนิ่นช้าไม่พ้นทุกข์ไปได้ง่ายๆหมดวิบากของกรรมอันนั้นแล้วจึงได้มาเสวยผลบุญที่ตนทำไว้บุญที่ทำไว้มันก็ไม่หาย